านมองชิกูจีสนายประประเตียนมกนารุกโอนโอนนังไทยอ้อยเคียบคิวนมันอ้อยโซนมันอ้อยบัดจีกรายบองนอได้โอนบัดบองตกมอบตรงจิตไงนิ่งประจิตปัดสถัดขนองบัดดองโอนเมียนบองปัดสมนังน้องโลก We shall in love La la la la Yeah we shall in You're my everything. You are my baby, baby, baby, baby.